Kardeşim bir tanesi sormuş. Hocam bayanların el ve yüzlerini kapatması hakkında bilgi verir misiniz? Allah sizden razı olsun. Kadınların el ve yüz kapatması bizim mezhebimize göre vaciptir. İhtilaflarla beraber. Tabi bazı hadisler var işte. Özellikle mesela yüz açılması noktasında fetva veren fakihler. İşte Resulullah'a biri soru sormaya geldiği zaman kadının biri. Devesinin arkasında sahabe var. Soru soracakken hatta ravi diyor elma yanaklı bir kadın geldi diyor. Orada kadın yüzün açık olduğu çıkıyor mesela. Buna benzer rivayetler var. Bunları kendilerine istidlal ediyorlar kendilerince. İşte diyorlar hani vacip olsaydı Resulullah orada derdi ki git yüzünü kapat mesela. Onlar bu gibi rivayetleri aldıkları için tabi bunların sıhhatleri hakkında tartışılmış, o hadisler tevil edilmeye çalışılmış bizim gibi vacip diyen insanlar tarafından. Ayetlerle cem edilmeye çalışılmış. İşte ta ki onlar görünmesinler, örtülerini üzerine alsınlar. Bu ayetler zaten kadının elini ve yüzünü kapatmasının gerektiğini ortaya koymakta. Yani bunu zaten uzun uzun defalarla sitede de yazıyla da açıkladık, izah ettik. Doğru olan görüş kadının elini ve yüzünü kapatmasının vacip oluşudur. Ahkamda birbirinden ayrılmazlar. Selamun aleyküm. Tekfir edilen tağut Müslümanlara cuma hutbesi yapabilir mi? Yani önce Türkçe yazmayı öğrensin. Diğer soruya geç. Selamun aleyküm hocam demiş. Vede hakkında bilgi verir misin? Vede erkeklerde mi görülür, bayanlarda mı? Vede erkeklerde görülüyorsa bayanlarda görülen akıntının hükmü nedir? Vedi erkeğin idrar yaptıktan sonra erkeklik organından gelen yapışkan şeffaf sıvının adıdır. Her zaman olmaz. Yani bazı insanlardan gelebilir. Kadından gelen akıntı yani bahsedilen akıntı idrardan sonra o da aynı vedi hükmündedir. Bir farkı yoktur şeriatta. Ne yapılır bunlar? Temizlendikten sonra avret bölgesinde bulaşılan yerler temizlenir. Çünkü mezi ve vedi şeydir, necasettir. Meni değildir ama yani insandan gelen üç çeşit sıvı var. Meni erkeğin şehvetle çıkardığı suyu. Vedi idrardan sonra gelen su. Mezi de erkeğin eşiyle işte şakalaşıp oynaştıktan sonra ondan gelen şehvetten dolayı akan sıvının adıdır. Meni necaset değildir ama mezi ile vedi ikisi de necasettir. Dolayısıyla avret bölgesinde bulaşan yerler varsa bu sıvının onlar temizlenir. Temizlendikten sonra normal namaz abdesti gibi bir abdest almak yeterlidir. Kadınlarda da buna benzer akıntı geliyorsa aynı şekilde kadınlara vacip olan da gerekli olan da onların avret bölgelerini yıkayıp normal namaz abdesti gibi bir abdest almalarıdır. Selamun aleyküm. Küfür sözleşmesi imzalanarak alınmış malı kullanmanın hükmü nedir? Şimdi küfür sözleşmesi imzalanan hükmünü sormuyor. Oradan alınan mal kim almış, nasıl almış, ne kullanıyor, kullandığı malın cinsine göre değişir. Çok geniş bir soru kardeşim hakkını helal et. Selamun aleyküm hocam. Birkaç sorum var. İbn-i Teymiye'nin böyle bir fetvası var mı? Necaşi kral olmasına rağmen Allah'ın hükmünü Hristiyan olan halkına tatbik edememiştir. Ömer İbni Abdülaziz Allah'ın hükümleriyle hükmetmek için yoğun çaba sarf etmiş fakat büyük zorluklarla karşılaşmış ve bir görüşe göre bu yüzden zehirlenerek öldürülmüştür. Zamanımızda Moğolların ele geçirdikleri İslam ülkelerine görev yapan Müslüman hakimler istemelerine rağmen her zaman Allah'ın indirdikleri hükmedemiyorlar. Onun için bu konuda sorumluluğun ölçüsü güç ve kudretin yetmesidir. Mecmuatül Feteva 19. cilt 217. sayfa. Bu söz Şeyhülislam İbni Teymiye Rahimullah'ın sözüdür. Bu sözde kastedilen mana bugünkülerin algıladığı gibi kafir devletin kurumlarında küfrü işleyerek var olan hakimlerin ve idarecilerin İslam ehli olduğu değildir. Burada irade edilen Emeviler gibi, Abbasiler gibi aslen şeriat olan, şeriat hukukunun var olduğu beldelerde var olan kadıların ve emirlerin vakıada var olan bazı korkular, bazı illetler sebebiyle her Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemeleri gibi. Mesela Selef Kur'an mahluktur diyenleri tekfir etmiş mi? Etmiş. Onları tekfir etmeyenler tek. Mürtedin öldürülmesi gerekirken bu adamların hepsi İslam devletinde görev almışlar. İslam devletinde yaşamışlar bu adamlar. Bak Allah'ın hükmünü tatbik etmemişler mürtetlere. Niye? O dönemdeki kadın korkuyor, canından korkuyor. Öyle adama bırak kafir deyip öldürmeyi. Yani Kur'an mahluktur diyen kafir olur diyenlere işkence yapmışlar öyle mi? Ona bırak hükmü tatbik etmeyi. E, o kadı kendi hakkı bilen bir kadı olsa, Yahya bin Ma'in gibi ehli hadisten, demese ki Kur'an mahluk, dese ki Kur'an mahluk değildir, hak sözü söylese ama tatbik edemese, denebilir mi onun için o Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyor diye. Dolayısıyla bu sözde irade edilen mana budur. Allah'ın doğrusunu bilendir. İkinci sorun, ben rukye yaptırdım fakat cin konuşmadı ama cin hükmedemiyorlar. Onun için bu konuda sorumluluğun ölçüsü olduğunu biliyoruz. Çünkü bana rukye yapılırken rukye odasında ne yapıldıysa aynısını bizim komşumuz rüyasında görmüş. Sabah bize anlattı. Kendisi de korktu. Hatta ben ayakta orada bekliyordum diyor. Bu cinlerin oyun oynadığını gösterimi bir de bir o ayrı soru. Yani şimdi cinin konuşması gerekmez. Cinler oyun oynar, rüyaya gelir. Bunlar malum, maruf şeyler. Bütün insanlar bunlara şahittir. Zaten herkes arasında yaygın olan bilgilerdir. Yapabilirler böyle şeyler. Üçüncü soru, bir de bir program verdi kardeş. Zeytinyağını okuyorum ve krem gibi sürüyorum. Bu çok rahatlattı biiznillah. Bunu yapmaya devam etmeyi ve önermemi tavsiye eder misiniz? Allah elimizi attırsın. Tabii ki bu Resulullah'ın sünnetidir. Kulû ve idhanû diyor. Zeytinyağını yiyin ve sürünün. O yüzden zeytinyağını sürünmek bidat olmaz. Birilerinin iddia ettiği gibi. Zeytinyağı sürünmek Resulullah'ın emirlerinden bir tanesidir. Müstehaptır, sünnettir. Ona bazı sure ayetlerini okumak gene Resulullah'ın sünnetidir. Ebu Davud da aleyhissalatü vesselam ve başka sünnen sahiplerinin Tirmizi'nin rivayet ettiği hadislerde su istemiş, suya okumuş. Okuduktan sonra o suyu hastanın vücuduna serpmiş, ondan banyo yaptırmış, vücuduna sürmüş. Dolayısıyla su, zeytinyağı, şeriatın mübarek kıldığı, bereketli saydığı, şifa vesilesi diye haber verdiği ilaçlar üzerine okumak ve onları bedene sürmek, bunlar bidat değildir. Bunlar bilakis sünnettir kardeşler. Resulullah'ın yaptığı işlerden bir tanesidir. Bunda da bir beis yoktur. Evet. Tamam inşallah.